Łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Wszelkie spekulacje na temat ekstradycji do USA są przedwczesne, mówi adwokat Romana Polańskiego. Reżysera przesłuchała dziś krakowska prokuratura. Gimnazjaliści i uczniowie podstawówek najchętniej czytają fantastykę. To łączy chłopców i dziewczęta. Za chwilę o najnowszych badaniach wśród uczniów. Upałów nie będzie, ale we Wszystkich Świętych nie powinniśmy zmoknąć. Tak prognozuje IMGW. Ekstradycja Romana Polańskiego jest możliwa, ale mało prawdopodobnie, oceniają specjaliści. Amerykański wymiar sprawiedliwości złożył u polskich śledczych wniosek o aresztowanie reżysera, który przyjechał na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Polska zwykle swoich obywateli nie wydaje, ale umowa ekstradycyjna ze Stanami Zjednoczonymi jest tak skonstruowana, że wydanie Polańskiego byłoby możliwe. Po tym jak reżyser został przesłuchany rano w krakowskiej prokuraturze, jego adwokat Jan Olszewski złożył oświadczenie w rozmowie z Polskim Radiem. Ponieważ postępowanie ekstradycyjne nie rozpoczęło się jeszcze, wszelkie spekulacje na temat ewentualnej ekstradycji są przedwczesne. Pan Roman Polański od dnia dzisiejszego swobodnie może się przemieszczać, wcześniej również przemieszczał się, ale jego status został definitywnie uregulowany. Ma tymczasowe zameldowanie w Krakowie i mieszkanie tutaj wynajmuje. Roman Polański jest ścigany w Stanach Zjednoczonych w związku z zarzutami o gwałt na nieletniej przed 36 laty. Dziś reżyser w prokuraturze odmówił składania zeznań, ale złożył oświadczenie, że nie będzie utrudniał pracy śledczy, gdyby została wszczęta procedura ekstradycyjna oraz, że stawi się na każde wezwanie. Prokuratorzy uznali więc, że areszt nie jest konieczny. Do tego tematu wrócimy jeszcze w serwisie za godzinę. Dla ubezpieczających samochód to ważna decyzja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawomocnie ukarał jedną z firm za to, że utrudniała wypłatę odszkodowania za skradzione auto. Ubezpieczyciel nie może żądać od właściciela dostarczenia oryginalnych kluczyków czy przedstawienia dowodu rejestracyjnego. Właśnie taką klauzulę zakwestionowaliśmy, informuje Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u. Zgodnie z postanowieniem, które stosowała Compensa, spółka mogła odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony samochód wtedy, kiedy konsument nie przedstawił dowodu rejestracyjnego, nie poinformował o tym, że kluczyki były dorobione albo po prostu nie pokazał oryginalnych kluczyków. Naszym zdaniem to, że ktoś nie miał oryginalnych kluczyków czy też nie pokazał dowodu rejestracyjnego, w ogóle mogło nie mieć związku z tym, że samochód został skradziony. I dlatego UOKiK nałożył na ubezpieczyciela karę ponad 5 milionów złotych. Firma odwołała się od tej decyzji do sądu, ten jednak utrzymał w mocy decyzję urzędu. Uczniowie podstawówek i gimnazjów najchętniej czytają fantastykę. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział w sumie ponad 3,5 tysiąca uczniów z szóstych klas szkół podstawowych i trzecich gimnazjalnych. Okazało się też, że choć żadnych książek nie czyta około 5% młodszych dzieci, to tych starszych już 14%. O tym, co czytają ci, co czytają, Witold Banach. Uczniów czytających książki najbardziej fascynuje fantastyka, wyjaśnia socjolog dr Zofia Zasadzka z Instytutu Badań Edukacyjnych. To łączy chłopców i dziewczęta. Harry Potter świeci triumfy od półtora dekady i jest absolutnym liderem czytelniczym. Z badania wynika niestety, że książek nie czytają głównie chłopcy z małych miejscowości. Wśród 15-latków nie czyta aż 20% chłopców i 7% dziewczynek. Profesor Krzysztof Biedrzycki z IBEI Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że za te wyniki odpowiedzialność ponosi szkoła. Mnie najbardziej zaniepokoiło, że nauczyciele być może nie nadążają za nowościami w literaturze dla dzieci i młodzieży. Ja się obawiam, że nauczyciele nie zawsze wiedzą, jak o nowych książkach rozmawiać. A sami uczniowie również zapewniają, że czytaliby więcej, gdyby lektury szkolne były inaczej dobierane. Na pewno jak się pojawi Wiedźmin w lekturach, to więcej osób przeczyta niż chłopów. Powinno być dostosowane bardziej do uczniów, a nie to, że jest to w programie i to trzeba zrobić. To nie zachęca. Badanie pokazało też, że czytanie książek zajmuje trzecie miejsce po oglądaniu telewizji, korzystaniu z komputera oraz internetu wśród form spędzania wolnego czasu przez uczniów. Witold Banach, Polskie Radio. Nie ma co liczyć na słońce i wysokie temperatury, ale wielkich ulew też nie będzie. Nadchodzący weekend prawie w całym kraju będzie pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturami w granicach 10 stopni Celsjusza. Na jutro synoptycy zapowiadają dużo chmur, ale obiecują też gdzieniegdzie przejaśnienia. We Wszystkich Świętych będzie podobnie, choć zmotoryzowani powinni uważać na poranne mgły. Tak informuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do 13-15 stopni na zachodzie kraju. A niedziela będzie już bardziej pogodna i bez opadów. Wciąż jednak rano i wieczorem trzeba będzie uważać na mgły. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. To ciekawe. Mamy różne prognozy na jutro. W myśl twojej... Może jutro... nasza jest późniejsza, czyli a twoja wcześniejsza. Przestarzała nieco? Wiesz, no bo te prognozy się w ciągu dnia zmieniają. Taka jest prawda. Ale to ja jest prognoza. No to prawda. W twojej na jutro jest dużo chmur, a w mojej jutro ma być pogodnie. Ale synoptycy obiecują też przejaśnienia. No, ale może u mnie w ogóle nie ma chmur, tylko jest pogodnie. Rano mglisto, a potem pogodnie. Temperatura jutro od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. To sprawdzimy. Bo ja jestem tradycjonalistą. Jak już się czegoś uczepię, to tak łatwo jak nie odpuszczam. Jak już napiszesz prognozę o 10 rano, tak to do wieczora się to przyzwyczajam. No zobaczymy, kto wygra. Zakład, proponuję dobrze, zakładzik. Tak? Dobrze, a o co? O przekonanie. Stoi? Niech będzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do piątku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje Was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Zobacz, jak to wszystko pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro.

Skrzyżowanie WW z płyty Dobry Wieczór. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze jak zwykle dla Państwa. SMS-em 71-335. 14 minut po 18. Reportaż w Trójce. Po 5 latach od śmierci swojego męża Olga Puncewicz, wdowa po himalaiście Piotrze Morawskim, uważa, że zakończył się dla niej okres żałoby. Ale łatwo nie było. To był proces i ciągła praca. Między innymi nad kilkoma książkami o wyprawach Piotra w góry i jej czekaniu. Potem organizacja fundacji Nagle Sami dla ludzi, którzy potrzebują pomocy psychologicznej i prawnej po stracie bliskiej osoby. Wychowanie synów. Teraz uważa, że zamknęła tamten okres i buduje nowe życie. Zachowując oczywiście w sercu to, co było. Czarny, biały. Reportaż Romy Leszczyńskiej. Dzień dobry. Zdrowia. Zdrowia. Popakamy, wiesz co, do tego? Do reportażu. Do reportażu? Reportażu, no. Po co? A, zobaczymy, czy to macie fajnego do powiedzenia. O dyniach mam fajnego. Pokażę dynie. Mam niektóre ozdobne, my będziemy wyciągać. Ale nie dzisiaj. Jeden miał 2 lata, drugi miał 3,5. Jeden był w przedszkolu, a drugi z opiekunką w domu. Mój tata odebrał Ignasia z przedszkola i przyprowadził go do domu. I jak ja przyszłam do domu, to po prostu im powiedziałam, że tata umarł. I że już nigdy nas nie przytuli. No jak to nie przytuli? No jak to? No więc ja mówię, że to, że ktoś umarł, to znaczy, że nie przytuli, ale zawsze będzie. No to dobrze, że będzie. Jeden tylko umiał mówić, więc tylko jeden mógł podsumowywać to wszystko. Myślę, że dla nich było łatwiej, że to było 3 tygodnie po wyjeździe Piotrka. Dla takich małych dzieci to 3 tygodnie już, to już całkiem długo. Czyli oni już byli trochę przyzwyczajeni do jego braku, do tego, że go nie ma, że jest gdzieś indziej. A to było kontynuacją tego gdzieś indziej. Nie płakali. Nie, znaczy mały to w ogóle nie mówił wtedy. Oni byli raczej zdziwieni tym wszystkim, co się dzieje, ale to tak samo dorosły człowiek byłby zdziwiony, bo i przez kilka dni ten nasz dom to był taki właśnie jedno wielkie spotkanie od rana do nocy, tłum ludzi. A myślę, że takie, o co chodzi ze śmiercią i co to znaczy, że ktoś umarł, to dochodziło do nich stanowczo później i pewnie wciąż dochodzi w jakimś stopniu. Umieją rozmawiać o śmierci? Potrafią? Mi się wydaje, że bardzo i że są do tego nawet chętni, bo dla nich jest to naturalnym elementem po prostu życia i to mi się wydaje ich wartością wielką i takim bardzo mocnym doświadczeniem, że potrafią, że po prostu, że potrafią powiedzieć o tym, że tata umarł i że potrafią powiedzieć, że fajnie jest na przykład jakby żył. Tata pojechał do Himalajów i później lawina go zasypała, a była szczelina. Tam chyba był z jakimiś pomocnikami, że wyjechali razem. Tamci chyba się jakoś odratowali, ale tata no, zginął. A później mama pisała książki o nim i jedna z książek trafiła do naszej szkoły do biblioteki. Ignacy, a ty co mówisz, że co? Znaczy, dlaczego mówisz, że były różne wersje? No bo na początku ja usłyszałem, że go tak lawina od razu tam zasypała, ale później jeszcze... Zasypała. Ale później jeszcze od kogoś usłyszeliśmy, że był taki cienki mostek. Mówisz o takich mostkach śnieżnych, które się tworzą wysoko w górach, są bardzo niebezpieczne i bardzo zdradliwe. No, ale akurat później ta lawina go przytrzasnęła. Ja z tą lawiną to przyjąłem jakoś tak... Tak zwyczajnie, ale jeszcze z tym mostkiem to tak się troszkę przeraziłem. W sumie to nie wiem, no bo można było chyba zobaczyć, że ten mostek cienki. Takie zobowiązanie wobec Piotrka na pewno bardzo długo to było ważne. Ale na początku, czyli że musiałam pojechać do Nepalu i tam się z nim pożegnać. Miałam wielką potrzebę zbudowania mu, on tam został, jego ciało na zawsze. Zbudowałam mu tam grób symboliczny w Nepalu. Grób jest na przełęczy Francuzów. To jest przełęcz najbliżej góry, na którą wspinał się Piotrek, 8-tysięcznika Dablagiri. I na tej przełęczy Francuzów zbudowałam taką malutką budowlę sakralną, czorten pamiątkowy. Czyli to jest taki domeczek, najprościej mówiąc, z kamieni, tak naprawdę z wmurowaną tablicą. I tak sobie pomyślałam, że kiedyś być może tam pojedziemy z chłopcami, jeżeli mi zdrowie pozwoli, bo jednak wejść na 5300, bo na takiej wysokości jestem czortem postawiona, to jest wyzwanie. No ale może kiedyś jeszcze tam pojedziemy. Na pewno nie na każde święto wszystkich świętych, bo się nie da. Ale miałam wielką potrzebę, że ja muszę pojechać do tego Nepalu, że muszę się z nim pożegnać. O ironio, wyjazd do Nepalu to było moje marzenie. Ja zawsze marzyłam, żeby pojechać do Nepalu i żeby zobaczyć te najwyższe góry na własne oczy. Z marzeniami ostrożnie. Czasem spełniają się w okrutny sposób. I takie było też to moje spełnienie. Pojechałam, zobaczyłam te najpiękniejsze góry, ale pojechałam tam zrobić grób mojemu mężowi i się z nim pożegnać. To było ważne. W pewnym momencie żałoba mi, wydaje mi się, że przez długo też dla mnie była bardzo komfortowym stanem. Takim, który znałam, no bo myślę, że człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do wszystkiego. Jakby na początku boli straszliwie ta rana, a z czasem troszeczkę się zabliźnia, albo się człowiek przyzwyczaja, zwyczajnie już jakby z tym funkcjonuje, tak? Do wszystkiego się przyzwyczajasz. A dlaczego ja uważam, że to jest praca? Dlatego, że uważam, że czas nic nie zmienia sam z siebie, że człowiek, żeby cokolwiek się zmieniło w nim, w świecie dookoła, musi coś z tym zrobić. Nie mogę usiąść i siedzieć i czekać, aż coś się wydarzy, meteoryt walnie w ziemię, albo ktoś przyjdzie i powie mi, co mam robić, albo Piotrek mi się przyśni i wyznaczy kierunki działania. Postanowiłam, że trzeba coś z tym zrobić i trzeba popatrzeć na tą sytuację z różnych stron, tak trochę jak badacz. Co się ze mną dzieje i dlaczego? Co mi pomaga, co mi szkodzi, że jak nie wiem, się nie wyśpię, to płaczę pół dnia potem, a jak się wyśpię, to jakoś jest okej, mogę jeść. Na przykład takich małych rzeczy się zacząć łapać, żeby coś było. I to było moje zadanie na początek. Więc jak ja mówię coś o pracy, to pewnie dlatego, że to wszystko dla mnie było bardzo ciężką pracą, bo nawet skupienie i taka refleksja, czy ja wypiłam dzisiaj kawę, czy nie, to było bardzo trudne do przypomnienia sobie po prostu, bo ból wypełniał wszystko, całą mnie i cały mój świat. I do tego ja miałam na pewno też takie napady lękowe. W momencie pomyślałam, że nie mogę iść tą drogą, że nie mogę jakby podsycać tego strachu, tego lęku, tego bólu, tylko że spróbuję się z tego strachu i bólu małymi sprawami wyciągać. Zacząć się skupiać na czymś malutkim, zacząć pracować nad tym, że kawa mocniejsza na przykład. Na tym, żeby to w ogóle było dla mnie, żeby coś zaczęło mieć dla mnie znaczenie. Ja nawet pamiętam, bo sobie chyba nawet zapisałam w jakimś notesiku, ale to było dla mnie takie przełomowe i ważne. Piotrek zginął w kwietniu, na początku, jak zaczynała się wiosna. I jeszcze nie było chyba liści na drzewach, ale już zaczynało się trawa zielenić. Były jakieś pączki, to było tuż przed Wielkanocą. A jesienią tego samego roku, jak któregoś dnia wracając z sklepu takiego osiedlowego, poczułam zapach palonych liści. I zdałam sobie sprawę, że ja pierwszy raz od pół roku czuję zapach. I się popłakałam, bo poczułam, że żyję. To, co robię obecnie, czyli fundacja Nagle Sami, to jest raczej spłacenie takiego mojego poczucia, że my tutaj na ziemi nie jesteśmy przypadkiem i musimy sobie zapracować na to bycie. Czyli, że trzeba odpracować to, że ktoś nam pozwolił tu żyć. Jest. O, dzień dobry. Telefon wsparcia, mhm. Obsługiwany. A to dopiero od 14 pani działa, tak? Tak, ja jestem dzisiaj pierwszy raz na samodzielnym dyżurze i przyszłam. Telefon jest czynny do 20, więc można dzwonić. To jest pokój do spotkań indywidualnych. Maleńki. Dwa foteliki, rzeczywiście, tak, dla terapeuty i tak, osoby, która przyjdzie. I jakoś on się popłakać sprawdza. Popłakać prawdopodobnie, bo chusteczki, tak? Przydają się. Chusteczki się przydają, tak. To jest rzecz, która u nas jest w dużych ilościach wykorzystywana, ale też jest na to przestrzeń. Pani terapeutki pojechały do Mysłowic, bo? Pojechały do Mysłowic, do rodzin górników, tak? Takie było założenie, żeby udzielić wsparcia tym rodzinom, które straciły swoich mężów, tak, braci i żeby wesprzeć jakoś te rodziny. Jesteś? Halo. Dobra, to powiedz, bo wy jesteście teraz w kopalni. Wszystkie te dyżury się odbywają tam w tak. Budynkach jakoś przy kopalni. W kopalni dokładnie jest w takim budynku, który się nazywa cechownia. Trudno, tak? Dużo tych utrat jest, natomiast no, dziewczyny zrobiły co mogły. To był zespół złożony z dwójki pracowników kopalni, jakby z poziomu chyba zarządu, ile dobrze pamiętam, i dwie psycholożki. Więc, Czyli tak bezpośrednio takie działanie interwencyjne. To był górnik, który zmarł w szpitalu. No to trzymajcie się tam dzielnie, jeszcze będę oczywiście dzwonić. Wydaje mi się, że żałoba mniej więcej rok temu, moja żałoba się skończyła. No w każdym razie przyśnił mi się Piotrek i Znaczy na tyle intensywnie, że obudziłam się cała zlana potem i do tego zapłakana. Obudziłam się i zaczęłam sobie przypominać, o co chodzi. Dlaczego ja właściwie jestem taka spocona i czy ja właśnie mam grzypę anginy albo zapalenie płuc, czy co się dzieje. Nie, to było do mnie, że nie, że nic takiego się nie dzieje, że to nie są poty chorobowe. I zaczęłam sobie przypominać, że sen był taki prosty, bo śniło mi się, że Piotrek umierał. Zwyczajnie jego umieranie mi się przyśniło. Tylko, że nie umieranie tam w górach, tylko umieranie tu w Warszawie na kanapie. Ma chorobę terminalną i że byłam przy nim i trzymałam go za rękę do końca. Co pewnie dla mnie po drodze było bardzo ważne, że nie mogłam go trzymać za rękę do końca. I że nie mogłam go uratować, bo wydawało mi się bardzo długo, że jakbym była tam w górach, to bym go uratowała. A to ja miałam takie poczucie, że zrobiłam wszystko w tym śnie. Wszystko, co mogłam. I że ostatnie, co mogłam zrobić, to być. Ten sen był pożegnaniem naszym. I napełnił mnie takim wszechogarniającym spokojem i dał mi to po prostu, na co czekałam, na pożegnanie, na ostatnie słowa, na to, że takie przyklepanie przeczucia, które wtedy przemieniło się w pewność, że byliśmy dla siebie ważni i że zawsze będziemy. Naprawdę fizycznie czułam się uwolniona i moja dusza i serce i wszystko się zmieniło i mogę powiedzieć tak, po 5 latach naprawdę robię w życiu to, co lubię. Założyłam fundację i pomagam ludziom, którzy mają podobne doświadczenie jak moje. Na swojej największej słabości zbudowałam swoją największą siłę, tak sądzę. Udało mi się przez te lata fajnie wychować synów, tak mi się wydaje. Oczywiście mogłoby być lepiej, zawsze. Ale są uśmiechniętymi chłopakami, zadowolonymi. O, mamy jedno zdjęcie, na którym my leżymy tak sobie na podłodze w łazience. A, no to jest fajne. I tata na środku i my po bokach. Tak, a na podłodze leżycie? Tak. Czy w wannie? Nie, na podłodze. Ja pamiętam, jak odbijałem chyba z nim piłkę, kiedy byłem mały. No, Guciu, ale ty miałeś 2 latka, jak tata zmarł. No. Pamiętasz coś takiego? Z tatą, na pewno z tatą. To odbijałem piłkę, czy się bawiliśmy. No być może. Ja pamiętam. Ja nie byłem wtedy wielkim fanem sportu. A teraz jesteś. Grasz w Warsowi, tak? Tak. To super. Tata byłby dumny. Nie myślisz? No tak, raczej myślę w sumie to osiągnięcie, to mam. Szkoda, że taty tu nie ma. Bo by się cieszył, że jak zobaczyłby, że ja robię na stelinie takie ładne rzeczy. Bardzo ładne. Nie wiem, w sumie to ja bym mu... Pierwsze, co bym mu powiedział, to raczej powiedziałbym, jak broniłem dzisiaj. No. Pomimo tego, że ja mówię, że już skończyła się moja żałoba, bo tak czuję i tak wiem, to moim zdaniem ludzie po takich doświadczeniach zawsze jakiś ich kawałek już... Właśnie może ten kawałek, który się wiąże z tamtą osobą, która była, której nie ma, ten kawałek, który ja nazywam, że część Piotrka żyje we mnie, to zawsze pozostaje smutek, to zawsze jest kawałek takiej przeszłości i zawsze jest, ja tak mam. Mi się bardzo niedawno wydarzyła sytuacja w urzędzie stanu cywilnego zresztą, gdzie zmieniałam nazwisko, wyszłam drugi raz za mąż i w urzędzie stanu cywilnego załatwiliśmy wszystkie formalności i pani w urzędzie stanu cywilnego wbiła wszystkie moje dane do komputera. Następnie zmienił jej się wyraz twarzy. Spojrzała na mnie przerażonymi oczami. Mówi, proszę pani, pani ma tutaj akt ślubu, ale pani jest żoną zupełnie kogoś innego. Pani jest żoną pana Piotra Jerzego Morawskiego. To ja sobie pomyślałam, naprawdę, pierwsza moja myśl była taka, że a jednak miałam rację. Oni wszyscy się mylili, tylko ja nigdy nie straciłam wiary, że on żyje. To była moja pierwsza myśl. Oni wszyscy się mylili. Po tylu latach. I po tej zakończonej żałobie i po takim długim czasie, bo przecież pani w urzędzie się nie myli i wie więcej, a komputer mówi na pewno prawdę. Cała ja się w sobie zapadła mi strasznie, ale to było takie przerażenie pomieszane z radością. Tymczasem się okazało, że 5 lat dla Urzędu Śródmiejskiego to za mało, jeszcze nie udało im się wprowadzić informacji o śmierci Piotrka. No. Myślę sobie na podstawie tej historii, że zawsze coś takiego będzie. Są zawsze takie elementy, strunki, kawałki zakończenia nerwowe, które w jakiś sposób nagły i zaskakujący będzie można we mnie pobudzić. No po prostu mam takie doświadczenie i te doświadczenia zawsze już będę ze sobą nieść. Jeśli chodzi o tę mapę, to pokazalibyście mi, gdzie są te Himalaje? Himalaje. Niżej, prawo. Chiny, Nepal, Indie, tutaj, te rejony. Dobra, gdzieś tu Himalaje. To się nagrywa? No. Jak ja inaczej bym taki reportaż zrobiła? To, co teraz nagrywam, będzie w radiu. Fajnie, trwa już 18 minut. 18,56 sekund. Spoko. To był reportaż Romy Leszczyńskiej, Czarny, Biały. Dodajmy, telefon wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami o numerze 800-108-108 czynny jest od poniedziałku do piątku od 14 do 20. Autorka reportażu Roma Leszczyńska jest wydawcą popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mija 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Izrael odwołał swego ambasadora w Sztokholmie na konsultacje. To po tym, jak Szwecja uznała państwo palestyńskie. To odzwierciedla naszą irytację i niezadowolenie wobec bezużytecznej decyzji, która nie sprzyja powrotowi do negocjacji pokojowych, wyjaśnia rzecznik izraelskiego MSZ-u. Niepodległą Palestynę uznaje ponad 100 państw, w Unii Europejskiej dotąd jedynie Cypr. Katastrofa lotnicza w Kansas. Niewielki samolot uderzył w budynek na lotnisku w mieście Wichita. Zginęły dwie osoby, które znajdowały się w obiekcie. Cztery osoby trafiły do szpitala, a pięć jest zaginionych. Będzie zbiórka pieniędzy w całej archidiecezji katowickiej na odbudowę zniszczonej w pożarze katedry w Sosnowcu. Potrzeby są bardzo duże. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc wystąpił z apelem o wsparcie diecezji sosnowieckiej po pożarze katedry w Sosnowcu. Apel zostanie odczytany we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych. Z kolei zbiórka ofiar na ten cel zostanie przeprowadzona w niedzielę 2 listopada. Z prośbą o wsparcie wystąpił też biskup diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Pożar sosnowieckiej katedry wybuchł w nocy z wtorku na środę. W akcji gaśniczej brały udział 22 zastępy strażackie. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Kilkadziesiąt lat przeleżała w szufladach i magazynach. Teraz będzie można ją oglądać we Wrocławiu. Odnowiona panorama plastyczna dawnego Lwowa robi ogromne wrażenie. Unikatowy model architektoniczny inżyniera Janusza Witwickiego, pochodzący z pierwszej połowy XX wieku, zyskał brakujące elementy. Obejrzeliśmy to wszystko dokładnie, żeśmy odremontowali każdy budynek. Drobne uszkodzenia, na szczęście nie były one duże, ale było ich dużo. Odpadnięty komin, odpadnięta osłona kominowa, okienko wybite, no coś się odkleiło, jakiś ubytek. Drobne rzeczy, precyzyjna praca, często pod lupą. Mówił Tomasz Frączek, jeden z odnawiających panoramy. Makieta ukazuje wygląd Lwowa z XVIII wieku. Można ją będzie zobaczyć we wrocławskiej hali stulecia, ale nieprędko przygotowania do ekspozycji mogą potrwać jeszcze blisko rok. Tyle w skrócie, za pół godziny pełne wydanie serwisu. Przed nami pogodny, dość ciepły weekend, tyle że noce już chłodne. Dziś w całym kraju w nocy silne mgły, które miejscami ograniczać będą widoczność do 100 metrów. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i do plus 6 na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o prognozę na jutro, no tutaj zdania są podzielone. Może być całkiem pogodnie, ale inna prognoza przewiduje, iż będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Rano mglisto. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. Teraz historia dla duetu Wałkuski-Strzyczkowski. Cyberprzestępcy ukradli z konta gminy Rząśnia w Sieradzkiem prawie 500 000 zł. Pieniądze miały trafić do firm wykonujących usługi na zlecenie samorządu, ale za sprawą wirusa komputerowego dotarły do zupełnie innych odbiorców. Jakich? Tego próbował dowiedzieć się nasz reporter Wojciech Muzal. Pracownicy Urzędu Gminy Wrząśnie chcieli przelać pieniądze na rachunki dwóch kontrahentów. Płatności dotyczyły remontu drogi i budowy placu zabaw. Pieniądze zostały przelane, ale nie trafiły do właściwych adresatów, opowiada wójt Tomasz Stolarczyk. One jakby zniknęły w cyberprzestrzeni i to jest przedmiotem dochodzenia. Wiadomo, że gmina, zakładając konta w banku, liczyła, że te zabezpieczenia będą takie, że nic z tym pieniążkiem się nie stanie. Zabezpieczenia jednak zawiodły. Mieszkańcom zniknięcie z konta prawie 500 000 zł nie mieści się w głowie. Ojej, oni chodzą po domach? A, przez internet. Nie wiem, jak to można ukraść. Słyszała pani o cyberprzestępczości? No nie słyszałam. No kto tam słucha telewizji czy tam czego, to może wie, ale ja tam za dużo nie oglądam, to nie wiem. Nie rozumiem na tym się. Pracownicy urzędu korzystają teraz, tak jak przed laty, z papierowych blankietów. Odbywa się to w formie tradycyjnej w tej chwili, w formie papierowej. Tak dalej trwać nie może, ponieważ to jest XXI wiek. O całej sprawie została powiadomiona policja w Pajęcznie, mówi aspirant Mieczysław Botur. Na chwilę obecną zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu oszustwa na szkodę urzędu gminy Wrząśni za pośrednictwem środków internetowych. Absolutnie tutaj błędu pracownika nie było, ponieważ prawidłowo zostały prowadzone dane, na które konto miały pójść przelewy. Została podmienione konto bankowe przez wirus. Prokurator Adrian Sikora, prokuratura rejonowa w Wieluniu. Pracownicy Urzędu Gminy Wrząśni dokonali drogą elektroniczną dwóch przelewów na rzecz swoich kontrahentów. Później jednak okazało się, że pieniądze nie trafiły na konta kontrahentów, tylko na zupełnie inne konto, nieznane urzędowi gminy Wrząśni. Bank, który prowadzi rachunek urzędu gminy, nie chce się do sprawy odnosić, tłumacząc, że zabronił tego reprezentujący go prawnik. Gmina pracuje nad poprawą zabezpieczeń. Wdrażamy jakby nowy system, wspólnie oczywiście z bankiem, bo myśmy działali i funkcjonowali na oprogramowaniu, które dostaliśmy od banku. Gmina Rząśnia nie jest pierwszą, która padła ofiarą cyberprzestępców. W gminie Gidle w powiecie radomszczeńskim zniknęły pieniądze przeznaczone dla nauczycieli, potwierdza wójt Krystyna Kubasiak. W związku z tym, że pieniążki były przesyłane na pensję 13 dla nauczycieli, po godzinie niecałej wiedzieliśmy, że nie dotarły pieniądze tam, gdzie powinny. W związku z tym ta reklamacja była złożona do banku szybciutko i w tej chwili na jakim etapie jest? Na etapie reklamacji, bo dopominamy się oczywiście o zwrot pieniędzy. Powinien być w Polsce opracowany jakiś system szybkiego powiadamiania innych samorządów, że coś się w tej cyberprzestrzeni stało w innej części Polski. Ta sprawa została nagłośniona i ja uważam, że bardzo dobrze, bo jest to ostrzeżenie dla innych samorządów. Prokuratura twierdzi, że ustalenie sprawców to kwestia czasu. Mając numer rachunku konta, na które te pieniądze zostały przelane, no jest możliwym ustalenie użytkownika tego konta. W końcu uda nam się ustalić tego sprawcę i ustalić, gdzie się znajdują te pieniądze. Bez pieniędzy gminy jakoś sobie poradziły, ale liczą na ich odzyskanie. Udało nam się zaradzić, nawet inwestycje, które były planowane, są realizowane i są na ukończeniu. No jednak brak pieniędzy. Wiadomo, że gmina każde pieniążki by wydała, które by miała na różne rzeczy, które są niezbędne naszym mieszkańcom. Okazuje się, że zwrot pieniędzy nie jest prostą sprawą. Gmina Gidle czeka na nie już od lutego. Spółdzielcza grupa bankowa, w ramach której działa zaatakowany przez hakerów bank, już wprowadza nowe zabezpieczenia przeciw cyberprzestępczości. Mają one skutecznie chronić wszystkie placówki grupy bankowej. A napad, o którym mówiliśmy, dokonany został w gminie Rząśnia. Tu Trójka, już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia, ale przedtem jeszcze list z drogi. Składam wyrazy podziwu dla panów policjantów, którzy kierują ruchem na skrzyżowaniu na Francuskiej w Katowicach. Dla mnie to mistrzostwo synchronu, refleksu i nerwów. Wszak ryzykują życiem, a czeka ich trudny weekend. Napisał słuchacz z pozdrowieniami ze skrzyżowania na Francuskiej w Katowicach. Chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanęło się. Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyt minie wiek, zanim przebrnę przez to sam. Na szczęście czasu mam w bród, w lodówce wódka i lód, a mój pies lubi słuchać, gdy mu gram. I możesz mówić, co chcesz, że ja skrzywdziłem cię też. Zgodzę się, dziś już stać mnie na ten gest. A nim zgorzkniesz do cna, też radzę, kup sobie psa. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Z nami zaś niech zostanie tak jak jest. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Program trzeci za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Liczyli, liczyli i się przeliczyli. Sadownicy. Co wyprawia ten Cameron? O tym i nie tylko, o tym dziś powiemy. Magdalena Skajewska z Brukseli, Grzegorz Drymer w Londynie, a w Warszawie ekonomista Marek Wołos z TMS Brokers. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. No i oczywiście przegląd europejskiej prasy gospodarczej, Paweł Sołtys. W Luksemburgu echa raportu Doing Business. Nasza pozycja w gronie najbardziej przyjaznych gospodarczo krajów świata nieznacznie się poprawiła, tak pisze Luxemburger Wort. W raporcie Banku Światowego księstwo znalazło się na miejscu 59. Przed rokiem spadliśmy z 56 na 60 miejsce. Luksemburg radzi sobie najlepiej w kategorii realizacji kontraktów. Pod tym względem zajmujemy drugie miejsce. Pod względem przyjazności systemu podatkowego mamy 20 pozycję, a w pozwoleniach na budowę 50. Najgorzej plasujemy się pod kątem łatwości udzielania kredytów. Miejsce 165. Tak pisze Luxemburger Wort. Na Malcie zaś polityczna przepychanka o to, jak poprawić sytuację narodowego przewoźnika lotniczego Air Malta. Pisze o niej dziennik Malta Independent. Rząd nie powinien torpedować planów restrukturyzacji Air Malta, tak stwierdził lider partii nacjonalistycznej Simon Busuttil, odnosząc się do pomysłów uzdrowienia spółki przesłanych przez poprzedni gabinet do Brukseli. Zarzuca rządzącym, że zatrudnili 300 nowych osób, a 17 awansowali w sytuacji, gdy spółka zmaga się ze stratami szacowanymi na 16 milionów euro w tym roku. Lider Partii Pracy odpowiada: to hipokryzja. Nacjonaliści powinni spojrzeć na własne błędy w zarządzaniu spółką, zanim zaczną wydawać oświadczenia. Z kolei same linie Air Malta zapewniają, że nigdy nie doświadczyły nacisków politycznych, jeśli chodzi o biznes, i że celem spółki jest rentowność w 2016 roku. O tym pisze Malta Independent. W Holandii zaś problemy ma główny producent wyposażenia biur. Firma Markant ogłosiła bankructwo, potwierdza to dziennikowi The Telegraph jej szef Jan Beltman. Cały rynek powierzchni biurowych przeżywa trudności. Nie ma firm chętnych, by zapełnić komercyjne powierzchnie, mówi Beltman. To świeża sprawa. Nadal szacujemy wartość aktywów spółki, powiedział z kolei jej syndyk David Boss. Sprawdzamy, czy możliwe jest wznowienie działalności w najbliższym czasie, dodał. Boss sprawdza też zainteresowanie na rynku co do przejęcia całej spółki lub części jej majątku. Byłby to nie pierwszy przypadek. W ostatnim czasie, w ubiegłym roku, głównego konkurenta Markanta, firmę Gispen, przejął fundusz inwestycyjny Hall Investments. O tym pisze dzisiejszy The Telegraph. Przegląd opracował Paweł Sołtys. A zatem zaczynamy, Magdo, od niedobrych wiadomości dla naszych sadowników. Rekompensaty dla nich prawie żadne. No jak poinformowano mnie w komisji, szczegóły dotyczące tych rekompensat tak naprawdę cały czas jeszcze są omawiane tutaj w Brukseli. Dziś miało się odbyć spotkanie w tej sprawie, ale nie znamy jeszcze wyników tego spotkania, ale wiadomo, że wnioski z Polski dotyczące pierwszego pakietu unijnej pomocy opiewały ostatecznie na niecałe 26 milionów euro. To jest dużo mniejsza suma od tej, o którą polscy rolnicy zabiegali wcześniej, bo wcześniej mówiło się o 147 milionach euro. Chodzi o program, który opiewał na łącznie 125 milionów i właśnie dlatego, że było początkowo takie duże zapotrzebowanie przede wszystkim z Polski, skąd miało napłynąć ponad 85% wniosków, program został w pewnym momencie zawieszony. Warszawa musiała dokonać kontroli dokumentów, po której okazało się, że znakomita większość rolników zaczęła rezygnować z unijnych rekompensat ze względu na niskie stawki wycofywania produktów z rynku. W przypadku na przykład papryki czy pomidorów to miało być około 7-8 eurocentów za kilogram i wielokrotnie mówił o tym tutaj w Brukseli minister Sawicki, ale mówili też rolnicy, którzy tu przyjeżdżali, że stawki ustalone przez Brukselę są zaniżone, że nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Dlatego muszą być oni po prostu zmuszeni do tego, żeby te wnioski wycofać. Polscy rolnicy stracili między innymi w tym całym rozrachunku z powodu podziału kwot na tych, którzy należą do organizacji producenckich i na tych, którzy są niezrzeszeni. A w naszym kraju, jak wiadomo, wielu rolników jest niezrzeszonych, przez co zgodnie z tymi ustaleniami komisji otrzymali niższe stawki. Jest jeszcze drugi pakiet. ono opiewa na 165 milionów euro, również dla producentów warzyw i owoców, które się szybko psują i być może tutaj ta pomoc dla naszych rolników będzie trochę większa. Mhm. Panie Marku, widzi pan wyjście z tej sytuacji? Trochę mi tutaj brakuje tak naprawdę informacji, bo rzeczywiście polscy rolnicy dostaną niedużo, ale chyba nadal nie wiemy, ile dostaną polscy sadownicy, bo w zasadzie jeśli tak zwana redukcja, czyli ta kwota, która nie zostanie objęta dodatkową dopłatą, wynosi 90%, za 10% tylko tych nieprzeznaczonych do konsumpcji zniszczonych owoców, rolnicy dostaną dopłaty, a jeśli te dopłaty były rzeczywiście tak bardzo niskie, no to chyba jednak wygląda na to, że tym rolnikom opłaciło się zbierać te jabłka i je no, przeznaczać na jakieś cele przemysłowe, wbrew temu, co wcześniej sugerował minister. A to jest taka jakby pierwsza informacja, która gdzieś tutaj nam jeszcze nie wypłynęła. Druga może taka bardziej istotna, że rzeczywiście z tego drugiego programu pomocowego Unii nie wszystkie środki są prawdopodobnie wyczerpane, więc może być szansa na jeszcze dodatkowe dopłaty do przyznanych już dopłat. Nie widzę szans wyjścia z tego, widzę dużo takich no, niepewności, które myślę, że jeszcze bardziej wzburzą tutaj rolników, sadowników i pewnie dojdzie do jakichś korekt w tym programie. Ale Marc, do rozmów jeszcze dojdzie, prawda? To spotkanie, tak jak mi powiedziano w komisji, trwa dzisiaj, jest kontynuowane i być może po tym spotkaniu będziemy dużo więcej na ten temat wiedzieć. A teraz Londyn. Grzegorz, wyjaśnij słuchaczom, o co chodzi z tymi 2 miliardami euro, które Wielka Brytania do soboty powinna wpłacić do kasy unijnej. Podobno premier Cameron wręcz się wściekł. No, można to było widzieć na konferencji prasowej po szczycie w Brukseli w zeszłym tygodniu, kiedy walił ręką w mównicy, mówiąc, że po trupie, że nigdy nie zapłaci tych, znaczy nie powiedział nigdy, że nie zapłacę 1 grudnia, nie wypiszę tego czeku, nie ma w ogóle o czym mówić i jeżeli się tego Unia spodziewa, to się nie doczeka. Zapewne rzeczywiście ten czek nie zostanie wypisany i nie wpłynie 1 grudnia, tym bardziej, że to weekend, ale przypuszczalnie dojdzie do jakiejś ugody. Ta sytuacja jest o tyle niezręczna dla premiera Camerona i dla Unii Europejskiej, że to jest woda na młyn eurosceptyków brytyjskich. Te 2 miliardy euro jest to dopłata do normalnej unijnej składki, do której nikt nie ma pretensji, którą wnoszą i wnosi każdy kraj. Tyle, że w tym roku dużych zaburzeń gospodarczych, kiedy jedne gospodarki nadal zwalniały, inne przyspieszały, okazuje się, że 19 krajów otrzyma rabaty, zwroty części składki, a 9 krajów, którym się lepiej powiodło, w tym Wielka Brytania, które się powiodło najlepiej gospodarczo, będzie musiała dosypać i to dosypać sporo, te 2 miliardy euro. I stąd to zdenerwowanie. A zdenerwowanie jest i na sumę, bo i na to się wściekał Cameron, i na to, że tak szybko przyjdzie to zapłacić, że bez ostrzeżenia, co jest zresztą osobna historia, bo to nieprawda, dlatego że Komisja Europejska uprzedzała Wielką Brytanię dokładnie co do sumy już 10 dni wcześniej, tylko ta wiadomość utonęła gdzieś w Ministerstwie Skarbu brytyjskim. Dowiedział się o niej 2 dni przed szczytem minister skarbu, kanclerz skarbu George Osborne, ale nie powiedział tego Cameronowi. Cameron pojechał nic o tym nie wiedząc i nagle uderzyła go suma tych 2 miliardów, stąd ta wściekłość. No tak. Ale przede wszystkim jest to bardzo niewygodna, fatalna sytuacja politycznie, dlatego że konserwatystom depcze po piętach eurosceptyczna partia UKIP i to jest woda na młyn tej propagandy. Nigel Farage powtarza do znudzenia, że Wielką Brytanię kosztuje ta przyjemność 55 milionów funtów dziennie, a teraz tak. Jeszcze dwa dodatkowe miliardy euro. Tak. Ale oberwało się też premierowi od Angeli Merkel, która ostrzegła, że nie pozwoli na manipulowanie zasadami swobody przemieszczania się osób w Unii. No to jest, można powiedzieć, druga oś tego samego wózka, który popycha eurosceptycyzm brytyjski do przodu. A kwestia imigracji jest w zasadzie stoi na ostrzu noża w tej chwili w polityce brytyjskiej. A jest problemem numer jeden. Trudno właściwie orzec, czy słusznie, ale niemniej jest to rzeczywiście dosyć duży, poważny problem i ekonomiczny, i polityczny. Z tym, że on nie jest taki sam dla wszystkich krajów oczywiście. Dla Angeli Merkel imigracja jest korzystna, dla gospodarki niemieckiej jest potrzebna. Gospodarka brytyjska właściwie przestała korzystać z tej imigracji. Takie studium, które ukazało się, stwierdza, że owszem, jest dużo nowych miejsc pracy, są duże nowe obroty, ale w zasadzie jedyną grupą, która korzysta z tego, są sami imigranci. Tych miejsc pracy by nie było, gdyby nie było tych imigrantów. Tak. Dobrze. Panie Marku, poparcie dla integracji jest bardzo duże, ale tą sytuacją też bardzo denerwują się nasi obywatele w Anglii przebywający. Którzy są już od dawna w Anglii, w całym Królestwie Brytanii, którzy do gospodarki Wielkiej Brytanii, o ile może nie wnoszą teraz zbyt dużo, to wcześniej jednak wnieśli sporo i dzięki nim i poprawiła się pewnie jakość, tak, niektórych produktów, usług i dzięki temu gospodarka mocno skorzystała, więc tak naprawdę tego już nikt teraz nie dostrzega, co się działo w przeszłości. Natomiast sama brytyjska gospodarka jest rzeczywiście w ostatnim roku taką gospodarką sukcesu. Mówię to z punktu widzenia ekonomicznego, a nie politycznego, bo zwróćmy uwagę, jak zachowywała się cała jej struktura, jak mocno spada bezrobocie, bardziej niż tego oczekiwał bank centralny, bardziej niż tego oczekiwały władze. Ten duży przyrost liczby miejsc pracy i w ogóle kształt jakby brytyjskich finansów są takie dość imponujące. W końcu bardzo ostatnio też silny funt, silna brytyjska waluta też jest na to dowodem, więc tak naprawdę to, że Wielka Brytania musi trochę dopłacić do budżetu Unii, jest w jej sytuacji gospodarczym niczym nadzwyczajnym. Natomiast też pamiętajmy, że... Zawsze szkoda tych 2 miliardów. No tak, można by było je zaoszczędzić, tak? Ale akurat Wielka Brytania ma z czego wydawać. Ale Wielka Brytania też, z tego co pamiętam, jest też... prowadzi negocjacje z Unią Europejską w kwestii zmian pewnego rodzaju zapisów i wpłat do budżetu Unii Europejskiej. Ponadto, dzięki temu, że gospodarka brytyjska rosła szybciej, czy statystycznie, czy rzeczywiście, to już jest inna sprawa, będzie też oznaczało, że w przyszłości Wielka Brytania trochę więcej będzie z tych funduszy unijnych korzystała. Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę się wtrącić. Bardzo proszę. Otóż nowy komisarz budżetowy, Jacek Dominik, skontrował bardzo dobrze te brytyjskie zastrzeżenia, bo powiedział, owszem, Wielka Brytania musi coraz więcej zapłacić, ale w przyszłym roku otrzyma ten dawno jeszcze wyważony przez panią Thatcher tak zwany rabat, zwrot części składki. I podstawą do naliczenia tej składki będzie ta sama suma, która służy teraz jako podstawa do naliczenia tego dodatku do składki unijnej. Czyli więcej się również zwrócić z tego tytułu. No tak, dzięki wielkie. Powiedzmy, Magdy, teraz jeszcze o budżetach Francji i Włoch, które otrzymały zielone światło od fińskiego komisarza do spraw polityki gospodarczej i pieniężnej. Łamią unijne reguły ostrożnościowe, ale kary unikną. No tego tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo, to znaczy Komisja Europejska pozostawiła sobie mimo wszystko drzwi otwarte w tym zakresie, choć to prawda, że ze wstępnej analizy Brukseli wynika, że żadne projekty budżetowe na rok 2015, które zostały przedłożone do połowy października, w tym także budżety Francji i Włoch, które budziły najwięcej wątpliwości, na pierwszy rzut oka w tych budżetach nie dostrzeżono żadnych poważnych naruszeń. Bruksela, takie były obawy, że Bruksela odrzuci właśnie te plany finansowe, zwłaszcza tutaj chodziło o Francję, bo będą one naruszały unijne reguły budżetowe. To chodziło przede wszystkim o ten poziom 3% PKB w zakresie deficytu budżetowego. Francja przedłużyła ten okres, w którym miała zredukować swój deficyt budżetowy i dlatego były obawy, że Komisja Europejska powie na to zdecydowane nie. Rzym i Paryż mogli więc na razie odetchnąć z ulgą, ale tylko na razie, ponieważ ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć już nowa komisja Jean-Claude Junckera do końca listopada. I jak powiedział obecny komisarz Katainen, nie należy wcale wykluczać, że komisja może być zmuszona do podjęcia pewnych kroków, m.in. w zakresie tak zwanej procedury nadmiernego deficytu. Więc tutaj jeszcze Bruksela nie powiedziała ostatecznego słowa i to ostateczne słowo będzie najprawdopodobniej w listopadzie. Ale panie Marku, postawili na swoim. Tak, czy postawili na swoim, czy to może... No wyjdą z obronną ręką. A może to raczej Komisja Europejska nie jest tutaj konsekwentna, bo już dawno zapowiadała, że kraje, które łamią reguły traktatu, zwłaszcza ten w tym obszarze deficytu, będą karane i póki co nie widać tych kar. Te wszystkie kraje południa Europy czy Francja prawie co roku prezentuje swój zmieniony, nowy plan, pokazując, kiedy wyjdzie z procedury z nadmiernego deficytu i kiedy ta procedura będzie zahamowana, ale nie spełnia póki co tych terminów. No tak. Może nastąpi to w ciągu 2 lat, miejmy nadzieję. Magdo, jednym zdaniem, rozmowy w sprawie gazu dla Ukrainy bodajże trwają w tej chwili. No niestety nie udało się wczoraj osiągnąć porozumienie, udało się jeszcze podpisać tej umowy gazowej. Jedno zdanie, Magdo. Dokumenty czekają na akceptację, jeszcze Moskwy, Kijów mówi tak, więc miejmy nadzieję, że niedługo ta umowa zostanie podpisana. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska, Grzegorz Drymer, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.